بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا evet ve innema yunticu ethan ve innema yunticu eşeklü thani ikinci şekil netice verir. Ne vakitte? عند اختلاف مقدمتيه. İki mukaddimesi ihtilaf ettiği zaman neyle? Bil icabi ve selbi. İcab ve selbile. Mucibe ve salibe olmakta. Tamam mı? Evet hocam. Yani birinci şart budur. En tahtelife mukaddimetahu. İki mukaddimesi ihtilaf etmesidir fil keyfi keyfiyette fetekün olacak ihtahma mucibeten ve ukhra salibeten bir tanesi mucibe olacak diğeri salibe olacak ikinci kuralda ikinci kaide entekünel mukaddimetül kubra mukaddime-i kubra tamam mı? Büyük öncül fihi külliye tamam mı? Fihi bu kıyasla bu şekilde külliyeten külliye olmasıdır. Külliye olacak o da. Tamam? Hocam ne? Arkada geçti zaten. Kübra. Kübra. Ha tamam hocam. Kübra. Şartlarda geçti hocam. Tamam? Evet hocam. Veli sali bi hasebil keyfi ihtilafül mukaddimeteyn bil icabi ve selbi vel kemi külliyetül kübra kübra kübranın külli olması anlaşıldı? Evet tamam id şimdi illetini koyuyor orta id lev ittefakata eğer ittifak etse fihima tamam mı? Fihima yani fil icabi ve selbi icab veya selbte İttifak etse iki mukaddime, her ikisi de mucibe, her ikisi de salibe olsa tamam. Lezmel ihtilaf Lezme lazım gelir El ihtilafu ihtilaf lazım gelir Halbuki netice ittirat olması, muttarit olması lazım netice Netice her zaman netice doğru çıkması lazım Kah doğru çıkar Kah yanlış çıkar Olmaz Lezime lazım gelir el ihtilafu. Yani ihtilafun netice demektir o. Eliflam orada ibezdir. İhtilafun netice. Neticenin muhtelif olması lazım gelir. Öyle ihtilaf ki el mucibu gerektiren li'ademil intaj. Bu da netice vermez. Neticenin olmamasını gerektirir ki ve huve o yani neticenin olmamasını gerektiren bu ihtilaf Sıdkul kıyas, bir bakıyorsun ki kıyasın sadık olmasıdır. El varit, varit olan ala suretin, ala suretin vahid, yani bir surette, bir şekilde bakıyorsun ala suretin icab. İcab suretinde vak olan kıyasın sadık olmasıdır. Ma'a icabin neticeti, neticenin mucib olmasına beraber sadık olmasıdır. Vel uhra, başka bir surette, ala suretin, ve ala suretin uhra diğer bir surette ise ma'ama selbiha selbiyle beraber yani ve ala suretin selbi selb suretinde de bakıyorsun ki sadık yani olmuyor kazip çıkıyoruz ama şimdi bak bir de bakıyorsun ki bazen sadık çıkıyor halbuki bazen sadık çıkmayacak netice her zaman sadık olacak orada Ha ikisi birden mucibe olsa, ikisi birden salibe olsa bakıyorsun ki bazen sadık çıkmış. Örneklerini vereceğiz birazdan. Bazen bakıyorsun ikisi birden ha o zaman ne anlaşılır? Demek ki muhtelif olması lazım geliyor ki her zaman netice muttarit olsun. Ha. Ve huve bu kıyasın sıdkı da yedülü delalet ediyor. Neye delalet etmiş oluyor? Ala ennen netice leyset lazimeten lizatihi demek ki o zaman o kıyasın lizatihi lazımı değildir he lizatihi lazımı değildir halbuki o iki mukaddimenin lazımı olarak ne yapacak? Netice? Netice ortaya çıkmış olacak. Tamam. Yani o iki mukaddimenin bir araya gelmesi kabul edildiği zaman her zaman netice sadık çıkması lazım. Kah sadık, kah kâzip çıktı mı? Ha demek ki o zaman burada bir sorun var demektir. Keyfiyette sorun var demektir o zaman. Tamam? Ve bu yani bu yedüllü delalet ediyor ala ennen neticete neye delalet etti o zaman? Demek ki netice netice leyset lazimeten li zatihi. Tamam? Leyset değildir. Demek ki değil netice. Lazimeten o kıyasın li zatihi lazımı değil. Halbuki netice kıyasın li zatihi ne yapması lazım? Lazımı olması lazım. Ve ihtilafu fi'n netice, bak neticedeki ihtilaf mucibun gerektiricidir li ademil intac. Neticenin olmadığını gösterir. Lenne ma'nel intac, çünkü bak netice ne demektir? Neticenin anlamı şudur. İstilzamu zevatil kıyasi, kıyasın zatlarının gerektirmesidir en neticede. Anlıyor musun? Neticeyi gerektirme, o neticeyi gerektirmesi lazım. Çünkü biz ne dedik? Kıyas nedir? Kavlun. Kıyası tarif ederken ne dedik? Müellefun min akvalin meta süllimet lezime anha lidatiha kavlun ahar. Bak netice. Anlaşıldı mı? Ha o zaman feyden sıdkul kıyası tareten ma'al icabi. Bak icabla beraber kıyasın bazen sadık olması vel ukra ve diğeriyle beraber diğer suretle beraber de ma'asel bir serbile beraber yedüllü ala küllü vahidin minhuma, bunlardan her biri delalet ediyor ki neyse bilazimin lidatil kıyas, kıyasın demek ki zatının lazımı değildir. Niye? Kıyasın zatından olsaydı o netice ihtilaf etmemesi gerekir. İhtilaf edemez. Çünkü biz ne dedik? Lezime anha an hadil akvali lidatiha kavlun akhar. Tamam. Çünkü diyor bak liyenne ma bizzat, çünkü bizzatihi lazım gelen netice la yahtelifu. Ne yapmaz? Liyenne ma o şey ki bizzat bizzatihidir. Tamam. Bizzatihi olan bir şey la yahtelifu. İhtilaf etmez. Anlaşıldı. Niçin peki lizati lazım değil demek ki netice? Yani bir surette sadık olması, başka bir surette sadık olmaması demek ki neticenin kıyasın lizati lazım olmadığını gösterir. Niye? Listihaleti ihtilafi muktezazati. Zatın muktezası ihtilaf edemeyeceği için. Zattan kaynaklanan bir şey her zaman muttarittir yani. Tamam, muttarittir, muhtelif değildir. O muttarit olması lazım. Ha ikinci şekilde de neticenin muttarit olması ancak sugra veya kübra'dan bir tanesinin salibe olmasına bağlıdır. Tamam mı? Yani bir tanesi mucibe, diğeri salibe olacak. Her ikisi mucibe, her ikisi salibe olursa olmaz. Şimdi örnekte görelim. Tamam, anlaşıldı bu. Bak, لِيَنَّ مُقْتَدَ zat, eğer zatın gereği ise لَا يَخْتَلِفُ asla ne yapmaz? İhtilaf etmem. Kah doğru çıkıyor, kah kazip oluyor. Olmadı. Tamam. Şimdi bak, اَمَّا عِنْدَ, şimdi örnek verecek. اَمَّا yani لُزُومُ الْاِخْتِلَافِ, ihtilafın lazım gelmesi عِنْدَ اِيْجَابِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ, her iki mukaddimede mucibe. Yazacağız bunları şimdi. Şurayı sil. Luzumul ihtilaf. Yani neticede ihtilafın lazım gibi. İnde icabil mukaddimeteyni fin netice. Sugra ve kübra her ikisi mucibe olduğu zaman da bak şimdi netice ihtilaflı çıkacak. Tamam mı? Ne gibidir? Feke kavlina. Şimdi yaz. K küllü insanin hayvan. Küllü insan hayvan. Yazdın mı? Tabii hocam. Altına. Şekilde değil mi? Yok hocam. Dört şekil değil mi? Sadece birincinin dört şekil. Tamam. Küllü insan hayvan. Vela şey eminel hayvan mı? Yok. Vela şey eminel insan. Şurada bak. Küllü insan hayvan. Yazdın mı? Evet hocam. Ve küllü natıkın hayvan. Ve küllü natıkın. Evet. Ve küllü natıkın hayvan. Yok. Ve küllü insan hayvan. Ve küllü insan natık. Tamam mı? Evet. Ve küllü insan. Hocam ve küllü natıkın şey olması lazım mı? Hocam hayvan olması lazım. Çünkü şimdi sura, hocam, herkesin de mahmul olacak. Hamli, sura hamli kübra hocam. Ve küllü natıkın hayvan olacak. Ve küllü natıkın hayvan. Ha, ve küllü natıkın hayvan. Ha, ve küllü natıkın hayvan. Küllü hayvan. Küllü. Şimdi ne netice verecek bu? Evet. Küllü şimdi, insanın hayvan mı? Küllü insan natık. Küllü insan natık. Sadık bak. Şimdi hayvanları çiz. Her ikisinde hamr oluyor. Külle insan natık. Tamam. Doğru. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi geç. Külle insan hayvan. Yazdın mı? Evet. Külle insan hayvan. Ve külle feres hayvan. Ve küllü insanın feresi. Evet. Küllü insan feres. E kâzip. Öyle mi? Evet hocam. Bak. Bunda sadık çıktı. Bunda? Kâzip çıktı. Burada. Ha şimdi gel. Ve neticede filevvel. Şimdi birincisinde netice nedir? Küllü insan natık. Evet küllü insan natık. Doğru. Feva sadık. Ve fitani ikincisinde ise küllü insan feres. Feva kazip. Bu kaziptir. Doğru olan nedir? Doğruyu yaz şimdi şuraya. La şey'e minel insani bi feres. La şey'e. Şöyle. Böyle slash yap buraya. La şey'e. La şey'e. Minel insani. Doğru budur. Doğrusu budur yani. Hiçbir insan feres değildir. Ha bak. Böyle kurdun mu bak. Lizat ya. Kah doğru çıktı. Kah da. Yani burada salip olmadığı için salibeden alamıyoruz. Hani ne demişti ki en düşüklerden alınacak. Düşük de yok i̇şte, orada. Demek ki muhtelif olması lazım. Lazım. Tabii. Demek ki Suğra ve Kübra'dan bir tanesi muhtelif olması. Bu anlaşıldı. Peki geçelim şimdi. Emma inde selbina. Ve emma inde selbihima. Şimdi her ikisi salibi olacak. Her ikisi salibi olduğunda bak. Ve emma luzumul ihtilafi li'ademil intaci an selbihima ke kavlina. Tamam mı? Ve emma luzumul ihtilaf. İhtilafın lazım gelmez. Bak ittirat olmuyor. İhtilaf lazım geliyor. Tamam. Neden dolayı? Yani netice veremiyor. Sonuç çıkmıyor. Neden dolayı? An selbi. Her ikisi de salibi olduğundan dolayı. Örnek verelim ona. Yaz bakalım. La şey'en minel insan bi haca. Gidiyorum hocam. Tabii. O anlaşıldı. Tamam. Fatih. Efendim hocam. Anlıyor musun? Yazıyorsun değil mi sen de? Aha, yazdım hocam özellikle. La şey'en minel insan bi hacer. Yazdın mı? Evet hocam. La şey'en minel insan bi hacer. Ve la şey'en minel feresi bi hacer. Evet. Netice veriyor. La şey'e minel insan bi feras. Doğru. Sadık. Değil mi? Doğru. Çok güzel. Şimdi geç bakalım. La şey'e. La şey'e minel insan bi hacer. La şey'e minel insan bi feras. La şey'e minel insan bi feras. Anladın? Anladım. Bir de bunun hocam şeyini örnek verelim. Verelim, yaz. La şey'en minel insani bi hacer. Ve la şey'en minel natıkı bi hacer. Hocam neydi? La şey'en minel insani bi hacer. Her ikisi de mahmul olacak. Ve la şey'en وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْفَرَسِ وَلَا شَيْءٍ مِنَ النَّاطِقِ وَلَا شَيْءٍ مِنَ النَّاطِقِ وَلَا شَيْءٍ مِنَ النَّاطِقِ بِالْحَجَرِ هُمْ orada لَا شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ بِنَاطِقِ هُمْ بِنَاطِقِ yani o zaman بِحَجَرْ حَجَرْ yok hocam şey neticeyi neticeyi لَا شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ بِنَاطِقِ He. La şey minel insanı bi hacer ve la şey minel natıkı bi hacer. Netice fela. La şey evet yaz ve la şey minel insanı bi natıkı. He bi natıkı. Doğru mu? Hayır hocam doğru değil. Halbuki neticesi ne olması lazım bunun? Adakı olması lazım. Yani doğru olması lazım. He. Şimdi la şey'en minel insani binatık fe ve kazip bu kaziptir. Fe la şey'en minel insani binatık. Öyle midir? Hiçbir insan natık değil. Hayır. Külli insan natık. Değil mi? Külli insan natık. Tamam, anlaşıldı. Evet. Tamam. Olması lazım. Geçtim. Bitti. Olur. Var mı sıkıntı burada? Yok hocam. Yani sonuçta bizim anlamamız gereken bunlar. İkisinin de birisi mucibi diğeri sahibi olması lazım. Evet. Birinci şart budur. Tamam mı? Kevnül mukaddimetil ula yani suğra mucibeten külliyeten vel mukaddime es-saniye kübra salibeten külliyeten. Yani şey o bir şey yaparsak şimdi netice verenleri söyleyeceğiz. Dört netice veriyor bu da. İkinci şekilde dört netice verir. Sugra mucibeyi külliye, kübra salibeyi külliye olursa netice salibeyi külliye olur. Tamam. Külli insanin hayvan sugra. Ve la şey'en minel haceri bi hayvan bu da kübra, hayvan hayvan orta terim şekli tani. Netice فَلَا شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ بِحَجَرٍ. Tamam. Bu da neticesi. Tamam. Şimdi ikinci netice veren şekli daha konuşmayacak ya onun için ben onu anlatayım burada. كَوْنُ الْمُقَدِّمَةِ الْاُولَى سُغْرَ سَالِبَةً كُلِّيَ. Bakıyorsun ki mukaddime-i ula yani sugra salibe-i külliyedir. Vel mukaddimeti saniye kübra mucibeten külliye, mucibe-i külliyedir. Fetekünün neticede en salibeten külliyeten. Salibe külliye olacak. Tamam. Şimdi dikkat et. La şey'en minel haceri bi hayvan. Hayvan orta terim. Ve küllü insanin hayvan. Tamam. Netice. Fela şey'en minel insani bi hacer. Tamam. En tekünel mukaddimetül ula es-sura mucibeten cüziyeten. Kübra salibeten. Vel mukaddimetü saniye kübra salibeten külliye. Fetekünün neticetü salibeten cüziyeten. Misal. Bazul hayvani insan. Sura mucibeyi cüziye. Ve la şey'en minel feresi bi insan. İnsan, insan. Haddi evsat. Değil mi? Öyle. Şimdi al bakalım neticeyi. Feleyse ba'dul hayvan bi feras. Tamam? Dördüncü müntiç olan şekli. En tekünel mukaddimetül ula suğra salibeten cüziyeten. Vel mukaddimetül saniye ey kubra mucibeten külliyeten. Fetekünün neticetü salibeten cüziyeten. Mithil. Leyse ba'dul hayvan bi insan. Suğra. Ve küllü natıkın insan netice feleyse feleyse ba'dul hayvani binatıkın. Tamam? Ne çıktı ortaya? Feşşeklü thani yunticu es salibe. Her zaman salibeyi netice verir. Külliyeten ev cüziyeten ve la tekünü neticetühü mucibeten ebeda. Hiçbir zaman mucibe olamaz. Anlaşıldı. Tamam mı Fatih? Tamam hocam. Peki. Ve şeklül evvelu, birinci şekil ki huvellezi cu'ile mi'yaran lil ulum. İlimler için mi'yar kılınmıştır. Ey yani mizan ha, ilimlerin mizanı. Vel ayar, ayar ne demek? El veznü, vezin demektir. İlimlerin mi'yarıdır. Fe nuriduhu, biz de onu getireceğiz. Burada onu anlatacağız. Birinci şekli beyan edeceğiz. Birinci şeklin müntiç dertlerini söyleyeceğiz. Tamam mı? Çünkü ilimlerde düstur odur. Değil mi? Hâhûne fi hâzî risâle yani. Bu risalede biz onu getireceğiz. Tamam. Evet. Niçin li yüc'ale kılınsın düsturan? Düstur kılınsın. Düstur kelimesi bi zammi dâli ve vel efsah vel feth caiz demişler. Asıl kanun demektir yani. Ha. Tamam mı? Dur. Düsturan ey merci'an yüktefa bihi. Kendisiyle yetinilen. Yani ilimlerde netice elde etmek isteyen kişi için şekli evvel yetiyor. Şekli evvel de biz onu getireceğiz. Ve yunticu minhu. Ve yunticu netice verir. Minhu. Minhu mine şeklil evveli el matlub. Matlub meydana gelir. Netice ortaya çıkar yani. Ve yuntucu yahsul minhul matlub. Onda matlub hasıl olur, meydana gelir. Fakat netice vermesinin şartları şimdi. Şekil, şekli evvelin şartları. Tamam mı? İki tane şartı var. Neymiş onlar? Ve şurutu intacihi keyfiyeti itibariyle bir hasebil keyf. Keyfiyet itibariyle netice verme şartı. Arkada gördük bunu. Evet hocam. İcab-ı suğra. Tamam mı? Evet, İcab-ı suğra. Suğranın ne olmasıdır? Mucibe olmasıdır. Kemiyet itibariyle ve külliyetül kübra. Kübranın da külliye olması bir hasibül kemi. Tamam. El-dâbitul evvel en tekûne el-mukaddimetü suğra fihi mucibe. Tamam mı? El-dâbitul sani. İkinci zâbıtta en tekûne el-mukaddimetül kübra fihi külliye. Tamam. Suğra mucibe olacak. Kübra'da külliye olacak. Ama salibe-i külliye ama mucibe-i külliye fark etmez. Külliye olacak. Ve durubuhu ve durubu şeklil evveli el münticetü netice veren şekilde kısımları erbaatüm dört tanedir. Tamam. Şekli evvelin müntiç olan dartları dörttür. Şekli taneninki de dörttür. Şekli sarıs altıdır. Şekli sarıs altıdır. Tamam mı? Şekli rabi de bu sekiz veriyor. Bu ise şey veriyor. Bu sekiz veriyor. Bu beş veriyor da. Bir say bakayım abla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bu da 8 veriyor. 4, 8 hocam. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dır 3, o. 6. Öbürü de 4. 4, 4, 6, 8. Birinci şeklin netice veren darbu 4. Hı. İkinci şeklinde 4. Üçüncü şekil 6. Dördüncü şekilden de 8. Bu 5 diyor. Ha bu 5 mi? He, devam 5. Peki. Vel kıyas, oysa ki kıyas, kural, akli olan şey, yaktadı gerektirir siddete aşere darbe. Değil mi? 16 olmasını gerektirir. Akla vurduğumuz zaman 16 olması lazım. Niye? Çünkü bak, Sura Kübra 2, değil mi? 2. Her birinin 4. 4 kere 4 16. 16. Mucibe-i külliye. Mucibe-i cüziye. Tamam. Salibe-i külliye, salibe-i cüziye. 4. Kübra da aynı şekilde. Mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye, salibe-i külliye, salibe-i cüziye. 4. 4 kere 4. 4'ü 4'ü darb etin 16. Ama 16 darbten ancak 4 tanesi netice veriyor. Yani. Tamam. Darben. Hasileten demiş ama hasilen yani. Hasilen min darbi suğrayati el mahsurati erba'a. 4 mahsure. 4 mahsure dedik. Ne anlıyorsun 4 mahsureden dedim ben? Mucibe-i külliye, mucibe-i cüziye, salibe-i külliye, salibe-i cüziye. Ha, bunun darb edilmesinden. Nereye darb edilmesinden? Fil kübrayati kedalik. Aynı şekilde olan kübralara darb edilmesinden hasıl olan 16 darb. 4, 4, 4 kere 4, 6. Gayra. Şu kadar var ki bak biz bir şart koştuk. Dedik ki suğra mucibi olacak. E ne oldu? Suğra mucibi olacak diye şart koştuğun anda salibe-i külliye, salibe-i cüz'ü düştü. Onlar gitti. He. Tamam. Evet. 8 şeyi düşürdü. E tabi. Gayra şu kadar var ki enne icabet suğra. Suğra'nın mucibi olması, yani bu şart koşuluyor. Şekli evvelde, birinci şekilde netice vermesinde dedik ki icabu suğra. Suğra mucibi olacak. En tekûne el mukaddimetu suğra fihi mucibeten. Mucibi olması lazımdı. Dedik eskata. Eskata düşürdü. Bu şartın ilerisini düşürdü. Semaniyeten 8 taneyi düşürdü bir kere. 2 kere 4'ün ne yapar? Kübra 4. 8 gitti. Hasileten, hasıl olan neyden? Min darbi salibeteyni. Salibe-i külliye ve salibe-i cüziyenin çarpılmasından meydana gelen 8. Değil mi? Öyle öyle salibe-i es-suğra eyni. Es-suğra eyni. Değil mi? Suğra teyni değil ki. Suğra eyni. Salibe teyni yapmış. Suğra zaten mühennestir. He tabi doğru. Öyle değil mi? Suğra. Suğra yani. Suğra eyni. Suğra yeyni yani. Suğra yeyni. Evet. Suğra yeyni. Zaten suğra. Suğra yeyni dediğin zaman suğra yeyni. Suğra esgarı suğra. Suğra, suğra yani. Şeye gerek yok, ta'ya gerek yok ki. Suğra yeyin. Her ikisi suğra. Yani suğrada salibe-i külliye ve salibe-i cüziye. Darb et bakalım nereye? Fil kübrayati el erba'i. He? Dört tane kübraya. Dört tane kübra ne? Mucibe-i cüziye, mucibe-i külliye, salibe-i cüziye, salibe-i külliye. Bunları salibe-i cüziye, salibe-i külliye çarptığın zaman ne çıkıyor? Dört kere iki, sekiz. Anlaşıldı. Tamam. Daha ve külliyetel kübra ve külliyetel külliyete nereye matur? İcabe. Gayrı enne icabe suğra dedik ya. Suğranın mucibi olması ve külliyetel kübra kübranın da külli olmasının şart koşulduğu, değil mi? Bu ne yaptı? Eskatat. Bu da düşürdü. Erbaaten uhra. Dört taneyi de bu düşürdü. Öyle mi? Erbaaten ukra. Dört taneyi de bu düşürdü. Anlıyorsun? Tabii hocam. Dört taneyi bu düşürdü. Öyle öyle dört ki hasıleten, hasıl olan. Nerede hasıl oluyor? Neyden hasıl oluyor? Min darbil kübra yeyni. Min darbil kübra yeyni. İki kübranın çarpılması. El cüz'iyyeteyni. Cüz'iyyeteyni olan yani mucibe cüz'iye, salibeyi cüz'iye. Bu düştü de. Mucibe-i cüz'iye ile salibe-i cüz'iye ne yapıyor? Düşüyor çünkü külli değil. Düştü. Nereye çarpılması? Fi mutaallik darbe. Fi suğra yeyni. İki suğraya. İki suğra mucibe teyni. Her ikisi mucibe. Tamam mı? Şimdi suğra mucibe olacak. Değil mi? Peki kübra külli olması lazım deyince, kübra külli olması deyince iki tanesi yani salibe-i cüz'iye ve salibe-i külliye ne yaptı? Düştü. İki. İki kere iki. Dört. Dört de böyle düştü. Tamam. Evet. Yani bunlar salibe-i cüz'iye, mucibe-i cüz'iye yani külli küllide yani kübrada külli olması şart ki koşuluyor. Cüz'i olamıyor. Cüz'i olamayınca bu ikisi ne yapıyor? Düşüyor. Darp edilecek. He. Suğra'nın cüz'i mucibesine darp ettiğin zaman suğra mucibe, değil mi? Mucibe. Tamam. Yani mucibe-i külli olsun, mucibe-i cüz'i olsun. Mucibe-i külliye de olsa, mucibe-i cüz'iye de olsa kübra ne mucibe-i cüz'i olabilir, ne de salibe-i cüz'i olabilir. E iki kere iki, dört. Dört de gitti öyle. Tamam. Anladın? Tabii. Tamam mı Fatih, anladın mı? Hocam şeklini çıkarınca daha iyi anlarım. Yani görmüyorum ya şu an. He. Febakiye öylesi geri kaldı. Erba'atü edrubin. Ne kaldı geriye? Dört dart kaldı. Yani suğra şimdi biz mucibe olacak demedik. Suğra mucibe olacak dediğin zaman mucibeyi külliye, mucibeyi cüz'iye. Peki bu ikisinin yanına ne şey gelebilir, ne salibeyi cüz'iye gelebilir, ne de mucibeyi cüz'iye gelebilir yani. Öyle oldu o zaman 4. 4 tane de böylece gitti. Bunlar olamaz. Bu şekilde olamaz. 8 de öyle gitmişti. Tamam. 8, 4 gitti. Ne yaptı? 12. 12 gitti. Geri ne kaldı? Muntic olan 4'tür. Febaki erba'atü edrubin. 4 darb kaldı. Anlaşıldı bu. Evet. Eddarbul evvelu mine şeklil evveli. Şekli evvelden birinci darb. Tamam mı? Eddarbul evvelu li şeklil evvel. Şekli evvelin birinci darbı. Nedir? Mucibetani külliyetani. Mucibetani. Her ikisi mucibedir. Tamam mı? Tamam mı? Evet hocam. Yani külliyetani her ikisi de külliyedir. Yünticü netice verir. Külliyeten külliyeyi netice, mucibeyi külliyeyi netice verir. Yünticü netice verir. Mucibeten külliyeten. O mucibeten metinden olacak. Kekavlina. Küllü cismin müellefun ve küllü müellefin muhdetun. Netice fe küllü cismin muhdetun. Tamam. Anlaşıldı. Tabi hocam. Birinci soru. Ve sani ikincisi yani eddarbu sani mine şeklil evveli. Şekli evvelden ikinci darb. Külliyetani. Her ikisi küllidir. Her ikisi külli. Vel kübra salibetün külliyetün. Zaten kübra külliye olacak. Tabi. Yünticu bu da netice verir. Tamam mı? Yüntücü netice verir. Salibeten külliyeten. Kekavlina. Küllü cismin müellefun ve la şey'e minel müellefi bi kadimin fe la şey'e minel cismi bi kadimin. Anlaşıldı? Ve salitu. Nerede kalacağız diye soracağım ben. Namaz vakti geldi de ondan. Burada şey geliyor hocam zaten ya. Hemen arkada... İktirani geliyor. He, oraya kadar götürelim ha. Zaten 4 tane şekil bitiyor ama burada olsun. Az bir şey kaldı, hızlı okuyacağım. Ve tarifü eşeklü darbu salifü mine şeklil evvel mucibetani ve suğra cüz'iyetün. Evet, yüntici mucibeten cüz'iyetün ke kavline ba'dul cismi müellefun ve küllü müellefun hadithun. Öyleyse fe ba'dul cismi hadith. Ve rabi'u mucibetün cüz'iyetün suğra, evet, suğra mucibetün cüz'iyetün suğra salibetün külli. O bab olmayacak. Suğra salibetün külliyetün. Tamam. Yünticü salibeten cüziyeten ke kavlina. Ba'dul cismi müellefun. Ve la şey'e minel müellefi bi gadimin. Fe ba'dul cismi leyse bi gadimin. Tamam. Anlaşıldı. Evet hocam. Ve innema rattebe. Ve innema rattebe. Musannif Hazretleri tertip etti. Hadet tertip. Ve innema rattebe tertip etti. Hocam bu vav olması lazım değil mi hocam? Ücibetün cüz'iyetün nedir? Suğra ve salibetün külliyetün kübra. He tamam. Bu şekilde doğru. He tamam, pardon, vav olacak o zaman. Tamam. Öyle af be. He, orayı görmedim. Mucibetün cüz'iyetün suğra ve salibetün külliyetün kübra. Kübra da salibe külli. Yünticü netice verir. Salibeten cüziyeten. Ke kavle ba'dul cismi müellef. Ve la şey'e minel müellefi bi kadimin. Fe ba'dul cismi leyse bi kadim. Ve innema rattebe. Orada kalalım he. Hapsi ne var? Size okuyalım Fatih gitsin ama. Tamam. Orayı okuyalım Fatih sen şey yap. Ve innema rattebe. Ve innema ruttibe veya da. Ve innema rattebe dersen malum olsun musannife gönderiyor. Zammeri. Ve innema rattebe musannifu. Ve innema ruttibe. Ve innema ruttibe. Hâde tertip. Ala hâde tertip yani. Bu tertip üzerine tertip etti. Bi'itibarin neticeti. Yani bi'itibari eşrefin netice. Neticenin en şereflisi üzerine bak. Mucibeyi külliye, salibeyi külliye, mucibeyi cüziye, mucibeyi salibeyi cüziye. Böyle tertip etti yani. Darbul evvelu birinci darb. Şekli evvelin birinci yüntücü netice verir. Eşrefel mahsura. Mahsuraların en şereflisini. Şerif olan da nedir? Veyye. Veyye o mahsuralığın en şereflisi dediğin nedir yani? El mucibetül külliye. Liştimali ala eşrefeyn. İki tane eşref şerefli bu. Nedir iki şerefli? El icabi ve külliye. Ve tane ikinci dar yüntücü esalbi külliye. Veyye o da nedir? Eşrefu minel mucibe. Ya mucibeden daha şerefli. Niye? Külliye var onda. Değil mi? Minel mucibet cüziye. Lenne şerefel külliyeti külliyenin şerefi lenne şerefel külliyeti külliyenin şerefi üstünlüğü likevnihi min vucuhin likevnihi olduğundan dolayı min vucuhin birkaç vecihten oluyor değil mi daha eziyet şimdi o likevnihi likevni eziyedenin şeyidir ha gelecek eziyede daha fazladır diyecek değil mi? Lenne şerefel külliyeti, külliyenin şerefi. Likevni min vucuhin müteaddidetin. Müteaddit vecihlerden olduğundan dolayı. Mesela ne gibi? O müteaddit vecihler, sebepler ne gibi? Kekevnihi şamilen, efradın tamamına şamil olması ve mazbutan, mazbut olması. Yani bir kısmı dışarı kalmıyor, hepsini zapt etmiş. Değil mi? Ve nafi'an fil ulumi, ilimlerde fayda verici olması gibi. Sebeplerden ötürü külliyenin şerefi ezyedu. Tamam mı? Min şerefil mucibetil cüziyye. Tamam? Evet. Ve salifi. Üçüncüsü ise, üçüncüsü neydi? Evet. Üçüncüsü mucibeyi cüziyye netice veriyor. Bak mucibeyi cüziyye de mücibeyi şey salibeyi cüziyeden eşreftir yani. Eşreftir. Mesela üçüncüsü de yürütücü mücibetel cüziyete. Mücibeyi cüziyeye netice veriyor ki ve eşrefu mine salibetel cüziyeti. Niye? Liyenne fî şerefen vâhid. En azından bir şeref var ve vel icab o. Ve leyse fî netin râbi'a şeyün mine şerefe. Hiçbir şeref. Bu en sonra onu ne yaptı? Musannif bırakmış oldu. Sadaka Musannif.